Gohan, szybko, szybko! Tato! Goku! Kakaroto! Goku umarł. Wszyscy bliscy opłakiwali go w swych sercach. Pokój nie panował jednak długo. Już pół roku później. Dwa monstra zjawiły się na południowej wyspie. Wojownicy próbowali ich powstrzymać, jednak... Zginęli Piccolo, Vegeta, Yamcha, Tenshinhan i Krillan. Świat zmienił się w piekło z powodu pary cyborgów. Jest to historia innej przyszłości. Nie rozpaczaj. Pozostali jeszcze dwaj Super Saiyanie, Gohan i Trunks. Po 13 latach. Cyborgi! Cyborgi atakują! Niech nam ktoś pomoże. Daję wam 10 sekund. Zobaczymy, czy zdołacie uciec. Raczej w to wątpię. 0. Diabły. Istne czarty. Cyborgi pojawiły się w miasteczku Pepper. Rozpętały tu prawdziwe piekło na ziemi. Armia została zniszczona. Czy naprawdę nikt nie potrafi ich powstrzymać? Jesteśmy tak oddaleni, że możemy się czuć bezpiecznie. Jednak nie wiemy, kiedy się pojawią, prawda? Cyborgi nadal niszczą na ślepo wszystko, co popadnie. Miasteczko Pepper niedługo całkiem legnie w gruzach. Przez te cyborgi nie będziemy mieć żadnej przyszłości. Teraz wszystko w moich rękach. Żółwi pustelniku, nie możesz. Racja. Nawet Piccolo, Vegeta i Yamcha zostali przez nich zabici. Gdyby Goku żył... Proszę, nie zabijaj mnie. Możesz wziąć tyle ubrań, ile chcesz. Masz sporo fajnych ciuchów. To były udane zakupy. Całe szczęście. Ech, nie mógł się powstrzymać. Co to ma być 17? Miałeś przecież zostawić mi jakieś butiki. Ups, zapomniałem. Terror w miasteczku Pepper wciąż trwa. Co teraz wymyślą te okrutne cyborgi? Uciekajcie, uciekajcie! Nie guzdrać się, bo was przejadę. Miasteczko Pepper opanowała trwoga. Cyborgi szaleją coraz bardziej. Te przeklęte cyborgi. Nie daruję im. Co oni sobie myśleli, zabijając swego stwórcę, doktora Żygago i tylu niewinnych ludzi? Zabijanie sprawia przyjemność tym potworom. Czy naprawdę nie da się ich powstrzymać? Mamo, możemy wrócić do domu? Trunks, co chcesz zrobić? Przecież... Chwila. Trunks! Hej, to jak wyścig śmierci. Słuchajcie, bez szczęścia traficie do piekła. Siedemnastka, ile jeszcze będziesz się bawić? Pospiesz się i zniszczmy to miasto. Siedemnastka, idziemy. Spóźniłem się. Panie Gohanie, czemu cyborgi to robią? Nie zniosę tego. Nie pozwolę cyborgom nadal siać zniszczenia. Chcę być silniejszy. Chcę się wzmocnić i je pokonać. Panie Gohanie, proszę. Może pan mnie trenować? Nie mogę wciąż siedzieć bezczynnie. Krew mojego ojca, krew wojowniczych Saiyan płynie w moich żyłach. Panie Gohanie, przywołałeś wspomnienia z mojego dzieciństwa. Moja matka próbowała mnie powstrzymać, ale czułem, że muszę ćwiczyć. Trunks, te cyborgi są niewiarygodnie silne. Dobrze, dam z siebie wszystko. Zgoda, Trunks. Trunks! To mama, panie Gohanie. Zachowajmy to w tajemnicy, dobrze? Jak dobrze, że już wróciłeś, Trunks. Już się bałam, że poleciałeś do miasteczka Pepper. Cóż. Ach, Gohan, ty też tutaj? Tak. Dobrze się składa. Pewnie zgłodniałeś, co? Przyniosłam sporo jedzenia, więc zaraz coś ugotuję. Poza tym, nie pakujcie się w żadne kłopoty. Przez te cyborgi coraz trudniej dostać coś porządnego do jedzenia. Będę musiała przypomnieć sobie, jak się gotuje. Proszę, jedzcie. Smacznego. Smacznego. Dokładkę. Zadziwiające, taki podobny. O co chodzi? W tym stroju bardzo przypominasz swego ojca. To niezwykłe. Uszyłem sobie ten strój, bo chciałem stać się tak silnym jak ojciec za życia, ale to nie takie proste. Jednak krążą o tobie różne pogłoski. Samotnie stawiasz czoło cyborgom. Jesteś odważny. Ale nie podoba mi się, że Trunks próbuje cię naśladować. Pogadasz z nim o tym? Niezwykła energia. W końcu to syn Vegety. Pomocy? Co jest? Tylko na to cię stać? Weź. Panie Gohanie. Jaki właściwie był mój ojciec? Zmarł tuż po moich narodzinach, więc niewiele o nim wiem. Mama też za dużo o nim nie mówi. Miał ciężki charakter, ale był silnym i dumnym wojownikiem. Naprawdę? Mama też tak mówiła. Wróciłem. Witaj w domu. Jak było? Podobno kolejne miasto zostało zniszczone. Mówią, że połowa mieszkańców ziemi została zabita. Pozostali są przerażeni. A, racja. Mówili też o Gohanie. O Gohanie? Co się z nim dzieje? Podobno trenuje z Trunksem, by móc później pokonać cyborgi. Pewnie chce pomszczyć śmierć tylu niewinnych ludzi. Gdybym go zatrzymała, pewnie byłby teraz naukowcem. Gohan, wracaj do domu. Nie obchodzą mnie cyborgi. Tylko wróć prędko do domu. Wściekaj się, nie poddawaj się. Tylko złość wyzwoli moc Super Saiyanina. Cholera. Bardzo możliwe, że staniesz się wojownikiem silniejszym ode mnie. Wtedy pokonasz te cyborgi. To chyba jedyny park rozrywki, w którym nadal jest taki ruch. Zgadza się. Wszystko dzięki tutejszej armii, która chroni nas od cyborgów. Chwila. Proszę wysiąść i stanąć w kolejce. Mam stać w kolejce? Żartowniś. Nie, proszę wrócić. Denerwuje mnie. Halo? Wojsko? Halo? Halo? Halo? Musimy jeszcze tu wrócić. Aż żal zostawiać te maszyny ludziom. Tam Trunks. Dobra. Szybciej, siedemnastka, szybciej. Co jest? Znowu wy? A było już tak miło. Siedemnastka, załatw ich, szybko. Dobra. Trunks, cofnij się. Dobrze. Wygrywa. Pan Gohan wygrywa. Nie mieszaj się, osiemnastka. Coś taki drażliwy. Już prawie go miałeś. Lepiej zajmijmy się nim szybko. Panie Gohanie. Ty mały bachorze. Cholera. Trunks, nie uciekniesz. Thank you. Kurde, więcej się już tu nie zabawimy. Powinniśmy ich wykończyć. Pewnie i tak są martwi. Więcej ich nie zobaczymy. Wracamy? Dobra. To już ostatnia fasolka sędzu. Trunks, weź ją. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Co się stało, Trunks? Pan Gohan mnie bronił i... Szybko, połóż go do łóżka. Zadzwonię po lekarza. Nie martwcie się. Wyjdzie z tego. Wiedziałam, co próbujecie zrobić. Mówię o waszych potajemnych treningach. Wybacz mi, mamo. Gdyby tylko Goku nadal żył, ale wehikuł czasu wkrótce będzie gotowy. Wtedy będziesz mógł wrócić do czasów, gdy Goku jeszcze żył. Niech was szlak, cyborgi. Dalej. Musisz się mocniej wściekać. Cholera, oni nadal sieją śmierć. Cholera. Czemu nie mogę stać się Super Saiyaninem? Jeszcze trochę, Trunks. Dla mnie też nie było to łatwe. Super Saiyanina wyzwala silne wzburzenie. Wciąż pamiętam, jak pan Piccolo, Krillan i inni zostali zabici przez cyborgi. Kiedy sobie to przypominam, zamieniam się w Super Saiyanina. Płynie w tobie krew Wegety. Niedługo zmienisz się w Super Saiyanina, to pewne. Nasza stolica. Cholerne cyborgi. Dotarły i tutaj. Już dłużej tego nie zniosę. Panie Gohanie, z tą ręką... Trunks, masz tu zostać, zrozumiano? Nigdy. Jeśli pan idzie, to ja też. Jestem teraz znacznie silniejszy. Trunks, cyborgi są dla ciebie zbyt silne. Nie chcę być tylko ciężarem. Chcę walczyć razem z Panem. Dobra, niech będzie. Trunks, ruszamy. Dobrze. Trunks, jesteś naszą ostatnią nadzieją. Gdybyś zginął, Ziemia straciłaby swego jedynego obrońcę. Ostatniego wojownika, który ma małą szansę na pokonanie cyborgów za kilka lat. Daj sobie spokój, siedemnastka. Tu już nikogo żywego nie ma. Lećmy dalej. Na północy powinno się ukrywać sporo ludzi. Spokojnie, nie tak szybko. Jeśli raz, dwa wszystko rozwalimy, pozbawimy się jedynej przyjemności. Ech, po co się tyle męczyć? Lepiej się w coś zabawmy. Może w przejeżdżanie ludzi samochodem. To może być zabawne. Zabawnie wyglądasz, siedemnastka. To był mój ulubiony strój, więc domyślasz się, jaki jestem zły. Strój nie jest tak odporny jak nasze ciała, wiesz? Zostały mi już tylko 4 komplety. Zresztą to nieważne, Son Gohanie, jednak przeżyłeś. Tym razem nam nie uciekniesz. Użyjemy pełnej mocy, by cię zabić. Ja nie zginę. Możecie zniszczyć tylko moje ciało. Przybędzie jednak kolejny wojownik, który mnie pomści. I wreszcie zniszczę was, cyborgi. Pan Gohan? Nie czuję ki... Pana Gohana. Pan Gohan. Panie Gohanie. Panie Gohanie. Niemożliwe. Panie Gohanie. Panie Gohanie. I tak, 3 lata później. Wróciłem, mamo. Udało mi się dziś kupić sporo dobrego jedzenia. Witaj w domu. Wiesz co, Trunks? Zebrałam dość energii, by uruchomić wehikuł czasu. To wystarczy na podróż w przeszłość i powrót. Samo ładowanie trwało 8 miesięcy, więc o testach nie ma mowy. Jednak powinno spokojnie wystarczyć. Gdyby nie zburzyli nam wtedy laboratorium, pewnie zrobiłabym coś doskonalszego. Mamo, myślę, że na obecnym poziomie dam radę pokonać cyborgi. Czy naprawdę muszę lecieć w przeszłość? Nie doceniasz przeciwnika. Jesteś teraz o wiele silniejszy, ale zapominasz, co spotkało Gohana 3 lata temu. Coś mi się zdaje, że jego poziom wtedy i twój teraz zbytnio się nie różnią. Od tamtego czasu dużo trenowałem. Tym razem na pewno mi się uda. Przerywamy program, by nadać komunikat o cyborgach. Aktualnie atakują 300 km na zachód od zachodniej stolicy. Mieszkańcy tamtych rejonów powinni być czujni. Są blisko. Zaczekaj, Trunks. Chyba nie chcesz. Lecę tam. Pokonam ich, zobaczysz. Czekaj, Trunks. Słyszysz? Pan Gohan i wszyscy inni, dziś was pomszczę. Czekajcie na mnie, cyborgi. Zbieramy się. Dobra. Cyborgi, tym razem was zniszczę. Przybyłem pomścić pana Gohana, którego zabiliście. Znowu ten dzieciak. Czas na nauczkę. Nieźle, ale to za mało. Udało się. Od ostatniego razu znacznie zwiększył swoją siłę. Ale zna tylko proste ataki. Trzeba będzie go zabić. Zrobili unik? Musiałem chybić o włos. To nic nie daje. Robią uniki. Gdzie? Gdzie oni są? Strasznie się zmęczyłeś. Masz pecha, bo nasza energia również wzrosła. Chyba całkiem zgubiłeś się w walce. Trzeba będzie powoli kończyć siedemnastka. Nie żyje? Cyborgi. Czemu to robicie? Doktor Żygago pewnie chciał dzięki nam podbić świat, ale to nieważne. Ludzie nas denerwują. Nienawidzimy ich. Nie pozwolę wam stąd odejść. Thank you. Cios ostateczny. Czekaj. To ja go wykończę. Trunks! Trunks! W porządku? Mamo! Całe szczęście, Trunks. 5 dni byłeś nieprzytomny. Wybacz, mamo. Było tak, jak mówiłaś. Różnica między mną a nimi jest wciąż o wiele za duża. Cieszę się, że wróciłeś. Masz życiowego fuksa po mamie. Jak tylko wydobrzeję, wsiądę do wehikułu i polecę. Dobrze. Najpierw cofniesz się 17 lat wstecz i przekażesz Goku, znaczy ojcu Gohana, lekarstwo. Myślę, że gdyby Goku nie umarł na chorobę serca, to świat nie wyglądałby tak, jak teraz wygląda. Czy ojciec Gohana był aż tak silny? Na pewno był też silny. Było w nim coś niezwykłego. Poczucie, że nas ochroni. Świadomość, że on zawsze coś wymyśli. Cieszę się. Będę mógł poznać swojego ojca. Zbyt wiele się po nim nie spodziewaj. Proszę, to jest ten lek na chorobę serca. Upewnij się, że Goku go weźmie. Tylko o tym nie zapomnij. Dobrze. Ty, mamo, też uważaj na siebie. Liczę na ciebie. Do zobaczenia. I tak Trunks wsiadł do wehikułu czasu i przeniósł się do przeszłości. Czekała tam na niego całkiem nowa walka. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl